कहाँ तक हुआ था इसमें तत् प्रक्रियायाम तदीय इत्थम विदु इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयान पंथाः प्रकृतित इष्टापूर्ते दत्त इति कर्म तेन प्रतिपत्तव्यः पितृयान पंथाः प्रकृतित। विद्या के द्वारा देवयान और कर्म के द्वारा पितृयान ये कहा गया। इष्टापूर्ते दत्तम इष्ट में वही अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानां च अनुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेव च इष्टमित्य विधीयते। पूर्तमे वापिक उपतडागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानम आरामम पूर्तमित्य विधीयते। दत्तमे शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्य हिंसनम बहिर्वेदी चयदानम दत्तमित्य विधीयते। ये प्रश्न उपनिषद में शायद पृष्ठ संख्या 11 कहीं है कैलाश का, तो टीका में है। वेदी अर्थात कर्म संबंधी दान नहीं, कर्म को छोड़ करके जो अलग दान किया जाएगा उसको बहिर्वेदी दान। तत्प्रक्रियायाम तत्प्रक्रियायाम अर्थात छांद के उपनिषद का उसी जगह में जो पंचाग्नि विद्या का कथन हुआ है उसी में अथ एतयोः पथोर न कतरेण च न इति श्रुतम। एतयोः पथो जो देवयान और पितृयान ये दोनों पथ से न कतरेण च न ये दोनों में जो नहीं जाते हैं वो लोग जायस्व म्रियस्व इति तृतीयम स्थानम। एतद् उक्तं भवति ये न विद्या साधनेन देवयाने पथि अधिकृता नापि कर्मणा पितृयाने तेषां एष क्षुद्र जन्तु लक्षणो असकृदावर्ती तृतीयः पंथा भवति इति। जो लोग विद्या साधन भी नहीं करते हैं उसे देवयान प्राप्त होता है, तो विद्या उपासना नहीं करने से श्रौत उपासना नहीं करने से देवयान पथि अधिकृता न, पहले दे दिया ये न जो अधिकृत अधिकारी नहीं है, ना भी कर्मणा जो इष्टापुरत दत्त ये कर्म करके पितृयान में भी जिनका अधिकार नहीं रहता है, कर्म नहीं करते तो अधिकार नहीं रहता। तेषाम एष एष तृतीय पंथा, वो तृतीय पंथा क्या है कहते हैं क्षुद्र जंतु लक्षण हाँ बहुग्रह है क्षुद्र जंतु स्वरूप असकृत आवर्ती बार बार उसी में ही जन्म प्राप्त करना तृतीय पंथा भवति इति। तस्मादपि अनिष्टकारिभिः चंद्रमा प्राप्यत न अनिष्टकारिभिः। तस्मादपि जो लोग अनिष्ट कर्म करेंगे तो वो असकृत उनको क्षुद्र जंतु लक्षण वही योनि प्राप्त होगा, इसलिए न अनिष्टकारिभिः चंद्रमा प्राप्यते। अनिष्ट कार्यों के द्वारा चंद्रमा की प्राप्ति चंद्रलोक की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्व पक्ष कहते हैं स्याद एतत् ते अपि चंद्रबिंबम आरुह्य ततो अवरुह्य क्षुद्र जंतुत्वं प्रतिपत्स्यन्ते इति। वो लोग ठीक है उनको क्षुद्र जंतु शरीर प्राप्त होगा किंतु चंद्र लोगों को जा करके वहां से अवरोहण करके फिर वो क्षुद्र जंतु का शरीर को प्राप्त करेंगे। सिद्धांत कहता है कि तदपि नास्ति आरोह अनर्थक्यात् वहां जाना ये खाली व्यर्थ है। अपिच ये सिद्धांत पहले कहा था वृक्ष में आरोहण करते हैं फल पुष्प इत्यादि का चयन के लिए, अगर वो नहीं करना है कोई वृथा नहीं जाता है अर्थात कोई फल नहीं तो जाता नहीं, और जाकर के पतन के लिए वृक्ष आरोहण करता है किस लिए पतन के लिए ये नहीं करता है, इसी प्रकार के जा करके आएंगे ये व्यर्थ कार्य है। आरोह अनर्थ क्यात अपिच क्योंकि उनको वहां फल भोग नहीं है तो क्यों जाएंगे। अपिच सर्वेषु प्रयत्सु चंद्रलोकम प्राप्नुवत्सु असौ लोकः असौ लोकः प्रयद्भिः संपुर्येत इति अतः प्रश्न विरुद्धं प्रतिवचनं प्रसज्येत। सर्वेषु प्रयत्सु सभी अगर चंद्रलोक को जाएंगे तो चंद्रलोकम प्राप्नुवत्सु प्राप्त करते हुए, मतलब ये सती सप्तमी सभी प्रयाण करने वाला है अगर चंद्रलोक को प्राप्त करेंगे तो असौ लोक वो चंद्रलोक प्रयत भी ही जाने वाले के द्वारा संपूर्ये तो अगर पूर्ण हो जाएगा इति अतः प्रश्न विरुद्धम प्रतिवचनम प्रसज्येत, क्योंकि प्रश्न था ये न असौ लोक न संपूर्यते और अभी के तो सभी जाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा, इसलिए प्रश्न का विरुद्ध हो जाएगा ये उत्तर। तथा ही प्रतिवचन दातव्यम यथा असौ लोक न संपूर्यते, क्योंकि प्रश्न हुआ था व्यथ यथा असौ लोक न संपूर्यते तो उत्तर भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे वो लोक पूर्ण नहीं होता है। तथा ही प्रतिवचन दातव्यम यथा असौ लोको न संपूर्यते, वो लोक संपूर्ण पूर्ण नहीं होता है कैसे वही कहना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा टीका में अपिच पापी नाम चंद्रगतो असो लोक संपूर्येत, सभी अगर चंद्रलोक जाएंगे तो वो लोक पूर्ण हो जाएगा। अतश्च न संपूर्यते इति एतत् प्रतिवचनं विरुद्धं प्रसज्येत, जो मंत्र में है भाष्य का तृतीय पंक्ति में दिया था ये सूत्र का तृतीय स्थानम तेन असो लोक न संपूर्यते, तो अगर सभी जाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा, फिर जो मंत्र में कहा गया असो लोक न संपूर्यते ये कैसे सिद्ध होगा। ठीक है, मैं अतश्च न संपूर्यते इति एतत् प्रतिवचनम विरुद्धम प्रसज्येत, ये विरुद्ध लगेगा इति अन्वय। आगे भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है तो सभी लोग वहां जाने से क्यों वो भर जाएगा, तो अवरोह अभ्युपगमात असंपूर्ण उपपत्ति रीति चेत, तो जाएंगे तुरंत आ जाएंगे तो फिर वो संपूर्ण कैसे हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत कहता कि न भाष्य में न तो क्यों अश्रुतत्वात, तो सभी लोग वहां जा करके शीघ्र ही अवरोहण कर जाते हैं ऐसा श्रुत नहीं है, वहां तो होता है तो यावत संपातम उषित्वा, तो जितने समय तक रहेंगे उनका कर्म फल है करके फिर आगे वापस आएंगे, ऐसा तो नहीं कि शीघ्र आ जाएंगे तो नहीं कहा गया है। अगर जा करके सभी लोग वहां जाएंगे कर्म फल भोग करेंगे तो लोग को भरती भर जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है जाकर के आ जाएंगे इसलिए भरेगा नहीं लोग, सिद्धांत कहता है इस प्रकार तो सुनाया नहीं गया जाकर के आ जाएंगे। टीका में अवरोहाद असंपूर्णम असंपूर्णम अश्रुतम न कल्प्यम श्रुत हान्यापत्ते इत्याह, शीघ्र अवरोहण हो जाने से असंपूर्णम पूर्ण नहीं होता है असलोक, इस प्रकार की अश्रुतम साक्षात शब्द नहीं है इसलिए न कल्प्यम कल्पना भी नहीं करना चाहिए। श्रुत हानि आपत्ते, अगर इस प्रकार की कल्पना करेंगे तो जो श्रवण हुआ है साक्षात वाक्य उसका हानि हो जाएगा, आप कुछ अश्रुत कल्पना कर लेंगे। भाष्य में न अश्रुतत्वात् संग्रह वाक्य हो गया, उसका अर्थ कहते हैं सत्यम अवरोहाद अपि असंपूर्णम उपपद्यते, जा करके शीघ्र अवरोहण कर जाएंगे तो अपूर्णम हो जाएगा, ये भी संभव है। श्रुतिस्तु श्रुति किंतु तृतीय स्थान संकीर्तनेन असंपूर्णम दर्शयति, श्रुति कहते कि तृतीय स्थान के चलते वो लोग संपूर्णम नहीं होता है, नहीं होकर नहीं कहती है श्रुति कि जा करके आ जाते हैं शीघ्र इसीलिए वो पूर्ण नहीं होता है, इस प्रकार श्रुति नहीं कहती है। एतत् तृतीयं स्थानं तेन असो लोको न संपूर्यते, ये तृतीय स्थान है जायस्व मिरेश्व, इसी कारण से वो लोक संपूर्ण नहीं होता है। तेन अर्थात श्रुति का इस कथन के द्वारा तेन अनारोहाद एव असंपूर्णम इति युक्तम, अनारोहाद पूर्व पक्ष कहते हैं कि अवरोहणात असंपूर्णम वापस आ जाएंगे इसलिए असंपूर्ण होगा, सिद्धांत कहते हैं अनारोहात वहां जाएंगे ही नहीं, अनारोहात असंपूर्णम इति उत्तम। टीका में अवरोह एव तृतीयम स्थानम श्रुति उत्तम इत्यतः, तो अवरोह पूर्व सिद्धांत कहते हैं कि जायस्व मृयस्व तृतीय स्थान, पूर्व पक्ष कहते हैं कि अवरोह ही तृतीय स्थान इसलिए जाएंगे अवरोह करेंगे यही तृतीय स्थान है इसलिए वो लोक पूर्ण नहीं होता है, अवरोह एव तृतीय स्थान श्रुति उक्तम इति अतः आह भाष्य में अवरोहस्य इष्टाधिकारिष्वपि अविशिष्टत्वे सति तृतीय स्थान उक्त्या अनर्थक्य प्रसंगात सिद्धांत कहते हैं अवरोह इष्टाधिकारियों का होगा ना पूर्व पक्ष कहता है कि अनिष्टकारी भी जाएंगे और अवरोह कर जाएंगे इसलिए वहां पूर्ण नहीं होगा अवरोह जो है वो इष्टाधिकारियों का भी करना पड़ेगा तो अवरोह से इष्टाधिकारिष्वपि अविशिष्टत्वे तो अवरोह तो सभी के लिए होगा तो होने से तृतीय स्थान उक्त्या अनर्थक्य प्रसंगात तो फिर अवरोह को तृतीय स्थान कहते हैं ये कहने का क्या जरूरत है अवरोह तो भी सभी का होगा इष्टाधिकारी भी आएंगे अनिष्टाधिकारी भी आएंगे तो फिर ये तृतीय स्थान कहने का क्या जरूरत है इसका कोई आवश्यक नहीं है। तृतीय स्थान उक्त्या अनर्थक्य प्रसंगात तू शब्दस्तु सूत्र में दिया गया विद्या कर्मणो रीति तू प्रकृतत्वात् तू शब्दस्तु शाखांतरीय वाक्य प्रभवाम अशेष गमना शंकाम उच्छिन्नति तो विद्या कर्मणो यही दो ही आरोहण करेंगे इन्हीं का ही अवरोहण होगा तो होने से तू शब्दस्तु शाखांतरीय वाक्य प्रभव अशेष गमन शाखांतर कौशित की में कहा गया ये के वे च जो सभी लोग चंद्र लोग जाएंगे इस प्रकार जो शाखांतरीय वाक्य प्रभवाम अशेष गमन सभी लोग जाएंगे ये के च सर्वे कहा था तो सिद्धांत कहता है कि वो शंका का उच्छेद करता है तू सब विद्या कर्मणो इति तू सूत्र में तू कह दिया गया अर्थात विद्या करने वाले और कर्म करने वाले यही दो ही जाएंगे। टीका में अथ एतयो रीति अथ एतयो रीति मार्गांतर उपक्रम बाधस एतयो हो द्विवचन कह दिया पूर्व पक्ष कहा था कि अन्य मार्ग नहीं है इसलिए सभी लोग चंद्र लोगों को जाएंगे सिद्धांत कहता है कि अथ एतयो रीति मार्गांतर उपक्रम हुआ है तो अगर आप कहेंगे कि अनिष्टाकारी ये भी एक तृतीय मार्ग है तृतीय मार्ग क्या अवरोहण करना ये तृतीय मार्ग है तो सिद्धांत कहते अगर कहेंगे तो तब अथ एतयो रीति मार्ग उपक्रम का बाध हो जाएगा वहां दो ही मार्ग कहा गया अगर आप तृतीय को भी और एक मार्ग ऐसे कह देंगे तो वो बाध हो जाएगा मार्गांतर उपक्रम बाधस और तृतीय शब्द बाधश्च तृतीय शब्द तृतीय शब्द का बाध भी हो जाएगा हाँ अगर ये दो देवयान पितृयान ये दो जाएंगे तो वो जो जाएंगे दोनों ये तो अर्थात तो वही दो मार्गों में जाने वाला फिर आएंगे आप अगर कहेंगे कि अवरोहण को तृतीय मार्ग कह देंगे तो ये तृतीय मार्ग में कोई जाने वाले तो नहीं रहे जो दो मार्ग में गए वही लोग तो आए तो इसलिए इसको तृतीय मार्ग कैसे कहेंगे तृतीय मार्ग अर्थात जैसे कहते ना दो बैल है तृतीय भी एक बलिवर्त होना चाहिए दो मार्ग हो गया जाने के लिए अगर आप तृतीय कह देंगे कि अवरोहण आने के लिए ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो उसको प्रथम दो का सजातीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रथम दो तो जाने वाले का है तो तृतीय और एक होना चाहिए कि जहाँ तृतीय स्थान कहा गया तृतीय मार्ग जो कि जाने का भी होना चाहिए आप अभी अवरोहण को कहेंगे तो वो तो जाने का सजातीय नहीं हुआ इसलिए तृतीय से उसको नहीं लिया जा सकता है सिद्धांत का तात्पर्य है तो तृतीय शब्द का बाध भी हो जाएगा इसलिए जो तृतीय स्थान कहा गया है अतः स्थान शब्द मार्ग लक्ष्य का तृतीय मार्ग किंतु वो तृतीय मार्ग चंद्रलोक ले जाने के लिए नहीं है क्योंकि चंद्रलोक के लिए तो विद्या कर्मणो अथ ये तयो हो पथोर ये दोनों तो ये दोनों तो विद्या कर्म से चंद्रलोक ले जाएंगे जो तृतीय हुआ वो तृतीय एक मार्ग है किंतु चंद्रलोक के लिए नहीं है वो तो जायसुम के लिए हो गया पूर्व पक्ष कहता है कि अवरोहण को तृतीय मार्ग मान लेंगे, वो नहीं होगा, ये सजातीय नहीं होगा। और फिर ये तृतीय स्थान का अर्थ क्या है, कहते हैं तृतीय स्थान का अर्थ तृतीय मार्ग है किंतु चंद्रलोक प्राप्ति का मार्ग वो नहीं है। अच्छा अच्छा नहीं हुआ, हाँ ये पंक्ति नहीं हुआ, उसका पूर्व पंक्ति है टीका में, इमम अध्वानम पुनर्निवर्तन्त इति इष्टाधिकारिणाम अवरोहोक्तेर। जो लोग इष्टादि कर्म करके चंद्रलोक को गए उन्हीं के लिए ही कहा गया कि इमम अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते प्रत्यावर्तन करते हैं इति इष्टाधिकारिणाम अवरोहोक्ते अनिष्टाधिकारिणाम अपि अवरोहस्य अर्थ सिद्धत्वात्। अच्छा पूर्व पक्ष कहता है अनिष्टाधिकारी के लिए तृतीय स्थानम कहा गया, उसका अर्थ हो गया कि उनका अवरोहण। तो सिद्धांत कह रहा है कि इष्टाधिकारियों के लिए अवरोहण कहा गया क्योंकि इमम अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, पुनर्निवर्तन्ते अर्थात जो गए हैं उन्हीं के लिए कहा जाएगा पुनर्निवर्तन्ते। तो जाने के लिए तो दो को कहा गया, विद्या कर्म वाले को कहा गया, तो इमम अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते इति इष्टाधिकारिणाम अवरोह कहा गया है। तो इष्टाधिकारियों का अवरोह कहा गया, अगर चंद्र लोगों को अनिष्टाधिकारी भी जाएंगे और आप कह रहे हैं उनका भी अवरोहण होगा, तो इष्टाधिकारियों का जैसे अवरोहण हो रहा है अनिष्टाधिकारियों का भी अवरोहण हो जाएगा। तो अनिष्टाधिकारिणाम अपि अवरोहस्य अर्थ सिद्धत्वात्, क्योंकि जो जाएंगे वो आएंगे। इष्टाधिकारियों के लिए तो कहा गया कि पुनर्निवर्तन्ते, अगर अनिष्टाधिकारी भी वहां जाते हैं तो वो लोग भी निवृत्ति होगा क्योंकि जो जाएंगे निवृत्ति होंगे। तो होने से अर्थ सिद्धत्वात जो तृतीय स्थान उन कहते हैं ये कहने का आवश्यक नहीं है। ये थोड़ा फिर भी भाष्य में क्या दिए, एवं सती अधिकृतापेक्षीय शाखांतरीय वाक्य सर्वशब्दो अवतिष्ठते, वो तो ठीक है। शाखांतरीय तू शब्द के द्वारा अन्य शाखा में जो सर्वे कहा गया वो सर्वे का अर्थ अर्थात संकुचित, केवल इष्टाधिकारी ही जाएंगे। एवं सती अधिकृत अपेक्ष शाखांतरीय वाक्य सर्व शब्द, जो कौशित की में सर्व चंद्रलोक जाते हैं उसका अर्थ हो गया, वो जो अधिकृत है उन्हीं को ही लेकर के कहा जाता है। अधिकृत कौन है, कहते हैं विद्या कर्म करने वाले उन्हीं के लिए है कहा गया। ये वही केचिद अधिकृता अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्व गच्छन्ति, ये कौशित का वाक्य है। तो ये जो अधिकारी है अर्थात विद्या कर्म वाले है वही लोग ही जाते हैं। तो हुआ टीका में इमम अध्वानम पुनर्निवर्तन दे थे। ठीक है, मैं ये दो पंक्ति थोड़ा और देख कर कल स्पष्ट करूंगा आगे। एवं अविशेष श्रुतेर मार्गांतर अभावाच्च पूर्व पक्ष बीज द्वयम् निरस्य। द्वादश सूत्र देखिए, अनिष्टाधिकारिणाम अपि च श्रुतम्, उसका भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा था तथा ही अविशेषेण कौशितकिनः समामनन्ति, ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्व गच्छन्ति। सर्व शब्द का सामर्थ्य से सभी लोग चंद्रलोक जाएंगे, ये पूर्व पक्ष सूत्र है। दूसरा बात कहा गया था देहारंभोपि पुनर्जायमानानां न अंतरेण चंद्र प्राप्तिम अवकल्पते, चंद्रलोक नहीं जाएंगे तो उनको फिर और देह प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तीसरा बात है पंचम आहुति कहा गया, चंद्रलोक नहीं जाएंगे तो पंचम आहुति नहीं होगा, तो इसलिए सभी लोग चंद्रलोक जाएंगे, अनिष्टाधिकारी भी चंद्रलोक जाएंगे। तीन हेतु पूर्व पक्ष बताया था, कौशित के लोग सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति कहते हैं, पुनर्जायमान जो है चंद्र प्राप्ति के बिना उनको नहीं होगा, और पंचम आहुति, तीन कारण से यहाँ सभी लोग चंद्रलोक जाएंगे पूर्व पक्ष कहा। अभी इसका अष्टादश श्लोक का टीका में एवं अविशेष श्रुते अविशेष श्रुते अर्थात सर्वे चंद्रमसं गच्छन्ति अविशेष श्रुते और मार्गांतर अभावात् मार्गांतर अभावात् अर्थात वहां जो कहा गया कि न अंतरेण चंद्र प्राप्तिम अवकल्पते पुनर्जन्म जिनका होता है अर्थात यही मार्ग है इसमें ही जाना पड़ेगा अन्य मार्ग नहीं है इसलिए चंद्र मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग नहीं है तो मार्गांतर उपक्रम बाध अन्य मार्ग कहेंगे तो उपक्रम का बाध होगा। अच्छा और तृतीय शब्द बाधस्य मार्गांतर अभावाच एवं अविशेष श्रुते मार्गांतर अभावाच ये दो का तो पूर्व पक्ष बीज द्वयम् निरस्य सिद्धांत कहता है कि अविशेष श्रुति नहीं है जो शाखांतरीय में कहा गया वो तो अधिकृत विषय हो गया केवल जो अधिकारी है वही लोग जाएंगे और मार्गांतर अभाव नहीं है जायस्व मृयस्व ये तृतीय मार्ग है ये दोनों का निराकरण हो गया। अभी तृतीय बीज तो वहाँ तृतीय बीज दिया पंचमी आहुति अगर स्वर्ग लोग नहीं जाएंगे तो पंचम आहुति नहीं होगा इसलिए सभी लोगों को जाना पड़ेगा। ये तृतीय बीज निराशार्थम सूत्रम आदत्ते आगे का सूत्र पंचम आहुति ये शंका का निराकरण यद पुनरुक्तम देह लाभ उपपत्तये सर्वे चंद्रमसम गंतुम अर्हन्ति देह लाभ के लिए सभी चंद्रलोक जाएंगे तो पंचम्याम आहुतौ इति आहुति संख्या नियमात अगर चंद्रलोक नहीं जाएंगे पांच आहुति नहीं होगा चार हो जाएगा तो पंचम्याम आहुतिम इति आहुति संख्या नियमात इति तत्प्रति उच्यते सिद्धांति निराकरण करता है। न तृतीये तथोपलब्धे न तृतीये तथोपलब्धे आहुति नियम न तृतीय तृतीय स्थान के लिए जायस्व मृयस्व के लिए आहुति का नियम नहीं है क्यों कहते हैं तथा उपलब्धे है आहुति बिना तृतीय से उपलब्धे है आहुति के बिना भी तृतीय स्थान जो जायस्व मृयस्व वाला उनका कोई आहुति का संख्या का बात नहीं है। अच्छा ठीक है मैं विद्या कर्म शून्यानाम कृमि कीटादि भावेन जायस्व इत्यादि श्रुतिया विद्या कर्म जिनका नहीं है कृमि कीटादि भावेन जायस्व मृयस्व ये श्रुति के द्वारा निरंतर जन्म मरण उपलब्धे बार बार जन्म मरण होने से न आहुति संख्या आदर आहुति संख्या इनका नहीं है पुरुष शब्दाच एवं इत्याह आगे भाष्य में न तृतीय स्थाने देह लाभाय पंच संख्या नियम आहुतीनाम आदर्तव्य तृतीय स्थान में देह लाभ करने के लिए पंच संख्या आहुति का इसका आदर करने का आवश्यक नहीं है अर्थात जायस्व मृयस्व वालों के लिए आहुति का कोई आवश्यक नहीं है। कुतः पूर्व पक्ष पूछता है सिद्धांत कहता है तथा उपलब्ध है तथा उपलब्ध है उसी प्रकार शास्त्र में आया है तथा ही अंतरेण एवं आहुति संख्या नियमम वर्णितेन प्रकारेण तृतीय स्थान प्राप्ति उपलभ्यते अंतरेण बिना आहुति संख्या नियमम आहुति संख्या नियम के बिना वर्णितेन प्रकारेण जैसे कहा गया जायस्व मृयस्व तृतीय स्थान प्राप्ति उपलभ्यते तृतीय स्थान की प्राप्ति हो जाती है जायस्व मृयस्व इति एत तृतीय स्थानम इति क्रिया समभिहारे लोट बार बार होता है। अभी च और भी पंचम्याम आहुता बापह पुरुष वचसो भवन्ति इति मनुष्य शरीर हेतुत्वेन आहुति संख्या संकीर्त्यते न कीट पतंगादि शरीर हेतुत्वेन पुरुष शब्दस्य मनुष्य जाति वचनत्वात् मंत्र में कहा गया वेत्थ यथा पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवन्ति पुरुष वचस अर्थात पुरुषाकार तो सिद्धांत यहाँ कह रहा है कि मनुष्य शरीर हेतुत्वेन आहुति संख्या संकीर्त्यते ये जो आहुति से पुरुष होता है ये मनुष्य शरीर के लिए कहा गया न कीट पतंगादि शरीर हेतु आहुति कीट पतंगादि का शरीर शरीर के लिए हेतु नहीं है क्यों नहीं है कहते पुरुष शब्द से मनुष्य वाचित्व पंचम्याम आहुत तो आप पुरुष वचस भवति, और पुरुष मनुष्य के लिए व्यवहार होता है। टीका में पुरुष शब्दाच एवं इति आहु आगे मनुष्य देहस्यापि न आहुति संख्या नियम इति आह। अभी कह दिया कि जो जायस्व मृयस्व उनके लिए तो आहुति संख्या नहीं है, अभी कहते हैं मनुष्य के लिए भी आहुति संख्या नहीं है, इसके कहते हैं अपिच पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष वचस्तम उपदिश्यते न अपंचम्याम आहुतो पुरुष वचस्तम प्रतिषिध्यते वाक्यस्य व्यर्थता दोषात। पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष वचस्तम श्रुति ये बात कहते हैं पंचम आहुति में जो जल पुरुष रूप प्राप्त करेगा, किंतु अपंचमी आहुति में पुरुष वचस्तु को प्राप्त नहीं करेगा इस प्रकार तो नहीं कहा गया। पंचमी आहुति में प्राप्त करेगा किंतु अपंचम्याम आहुतो पुरुष वचस्तु का प्रतिषेध नहीं करता है, अपंचम आहुति में भी पुरुष वच हो सकते हैं। पंचम आहुति से तो पुरुष वचस्तु कहा गया किंतु इसका अर्थ नहीं कि अपंचमी आहुति से पुरुष वचस्तु को प्राप्त नहीं करेंगे, ये बात नहीं है। अर्थात अन्य उपाय से भी पुरुष वचस्तु हो सकता है, सिद्धांति कहता है ये बात। तो पूर्व पक्ष कहा कि चंद्रमंडल नहीं जाएंगे तो पंचम आहुति पूरा नहीं होगा, नहीं होगा तो पुरुष वचस्तु नहीं हो पाएगा। सिद्धांति कहता है कि पंचमी आहुति से पुरुष वचस्तु होना ऐसा नियम नहीं है, अपंचमी आहुति से भी पुरुष वचस्तु होगा। क्यों हो जाएगा? सिद्धांत कहता है कि अपंचमी आहुति से पुरुष वचस्तु नहीं होगा ऐसा तो निषेध नहीं है, इसलिए पंचम आहुति से होगा, अन्य उपाय से ही पुरुष वचस्तु होगा। अगर वही वाक्य पंचम आहुति से पुरुष वचस्तु का विधान करेगा और अपंचमी आहुति से पुरुष वचस्तु का निषेध करेगा, वाक्य भेद दोष होगा, सिद्धांत कह रहे हैं। आगे कहेंगे आहुति के बिना भी जन्म हुआ है बहुतों का, दृष्टांत देंगे, तो इसलिए आहुति नियम कहाँ रहेगा आगे दृष्टि कैसे ना। श्रुति कहता है कि पंचमी आहुति से पुरुष वचस्तु होगा किंतु अन्य उपाय से नहीं होगा ऐसा कहा है क्या? अन्य उपाय से पुरुष आहुति होगी ना, बिल्कुल आहुति के बिना भी हो जाएगा, अथवा मतलब बिल्कुल आहुति के बिना अर्थात ये एक आहुति के बिना अथवा दो आहुति के बिना भी हो सकता है आगे कहेंगे। तो अगर एक आहुति दो आहुति के बिना हो सकता है तो फिर आहुति संख्या निश्चय कहाँ रहा? तो ये लोग भी जाएंगे नहीं तो चंद्र लोग, कोई बात नहीं, संख्या का तो कोई नियम नहीं रहा, ये सिद्धांत कहता है। पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष वचस्तम उपदिश्यते न अपंचम्या आहुतो पुरुष वचस्तम प्रतिषिध्यते, अर्थात अपंचम्या आहुतो पुरुष वचस्तम न प्रतिषिध्यते, अपंचमी से भी हो जाएगा, वाक्य से अध्यर्थता दोषात अगर करेगा तो। तत्र येषाम आरोहावरोहो संभवतः तेषाम पंचम्याम आहुतो देहः उद्भविष्यति, जो लोगों का स्वर्गलोक में आरोह अवरोह होगा उन्हीं के लिए ही पंचम आहुति, जिनका वहाँ आरोह अवरोह नहीं है उनका पंचम आहुति का कोई बात ही नहीं है। अन्य शाम तो कैसे वाक्य से व्यर्थता दोषात ना, वाक्य से व्यर्थता, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, द्व्यर्थता व्यर्थता नहीं द्व्यर्थता, वाक्य भेद कहते हैं ना, दो अर्थ होने से वाक्य भेद हो जाएगा, ये द्व्यर्थता ठीक है ठीक है, द्व्यर्थता द्वि अर्थ होने से एक हो गया, इसलिए द व य हो गया द्व्यर्थता, अर्थात एक का विधान करेगा विपरीत का निषेध भी करेगा। तो ये भाष्य में कहते हैं तो जिनका आरोह अवरोह है उन्हीं के लिए पंचमी आहुति, अन्य शाम तो बिना एवं आहुति संख्या भूतांतर उपसृष्टा भीर अद्भीर देह आरप्यते, दूसरों का तो आहुति संख्या का कोई नियमन बिना भी भूतांतर उपसृष्टा भीर अद्भीर देह आरभ्यते, अन्य भूत के स्वर संबंध होकर के उनका देह आरंभ हो जाएगा। अच्छा, आहुति उनका मतलब नहीं होकर के अन्य भूतों के साथ उपसृष्ट मिल करके, तो जल के साथ मतलब जल के द्वारा देह आरंभ होगा, और वो जल कैसे जाएगा कहते अन्य भूतों के साथ मिल करके वो जाएगा, उसमें वो अनुसयी आगे गति करेगा। भूतांतर उपसृष्टाभीर अद्भी, अद्भी के द्वारा जल के द्वारा देह आरंभ होगा, वो भूतांतर उपसृष्ट उनका आहुति उतना आवश्यक है नहीं है, कोई बात नहीं। टीका में विधि निषेध रूप अर्थद्वय वाक्य भेद स्यात्, जो भाष्य में कहे ना वाक्य से द्व्यर्थता दोषात्, द्व्यर्थता अर्थात विधि निषेध, विधि करेगा पंचम आहुति में, निषेध करेगा अपंचम आहुति में न हो, ये निषेध करना ये वाक्य भेद हो जाएगा। आगे टीका में अनियमे स्मृति संवादार्थं सूत्रम, नियम नहीं है इसमें स्मृति भी प्रमाण है, पंचम आहुति का नियम नहीं है। स्मर्यते अपि च लोके, स्मर्यते अपि च लोके, स्मर्यते अपि च लोके, आहुतिम बिना गर्भ प्राप्ति अथवा गर्भ भवनम, ये स्मर्यते अपि लोके, लोके अर्थात लोक्यते अनेन इति लोक भारत आदि पुराण, पुराण में ये सब आया है गर्भ के आहुति के बिना भी गर्भ हुआ है। भाष्य में अपिच स्मर्यते लोके द्रोण धृष्टद्युम्न प्रभृतीनाम सीता द्रौपदी प्रभृतीनाम च अयवनीजत्वम्। द्रोण धृष्टद्युम्न तो द्रौपदी, ये तो यज्ञ से हुए थे, सीता तो भूमिखनन से हुए, ये द्रोण का कैसा पता नहीं हमको। अच्छा, द्रोण द्रोणी, द्रोणी को विवाह किया कृपि, क्या पता नहीं, द्रोण द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये संबंधी है, उसमें से किसका कृपि, कृपि को विवाह किया द्रोण, कृपाचार्य का जो ये है ये बहन है कृपि, उसको द्रोण विवाह किया, किंतु द्रोण का जन्म कैसा पता नहीं। वो तो कहता है कि अयोनिज, ये कोई योनि से जन्म नहीं हुआ, ऐसा ही कहीं हुआ होगा। द्रोण धृष्टद्युम्न प्रभृति सीता द्रौपदी प्रभृति नाम च अयोनिजम, तत्र द्रोणादीनाम योषित विषया एका आहुतिर नास्ति। अच्छा, द्रोण का पिता तो कोई है, उसका माता नहीं है, पिता से जन्म हुआ ऐसा कोई, तो ये नास्ति, ये इनका भी है ना, जो बाली और सुग्रीव, ये भी तो किसी पुरुष, वो पुरुष किंतु क्या है ना, छह महीना पुरुष हो जाता था, छह महीना स्त्री हो जाता था, ऐसा कुछ है, अभी स्मरण नहीं हो रहा है ऐसा, अर्थात पुरुष कभी स्त्री हो जाता था, वही एक ही व्यक्ति है, अभिशाप था इसलिए जाकर के जंगल में रहा, तो फिर ये सब जन्म हो गए, स्त्री पुरुष एक ही व्यक्ति हो जाता था। अच्छा, भाष्य में तत्र द्रोणादीनाम योषित विषय एका आहुतिर नास्ति, अर्थात उसका माता नहीं है, और धृष्टद्युम्नादीनाम तो योषित पुरुष विषय द्वे अपि आहुतिर नास्त, उसका योषित पुरुष दोनों नहीं तो यज्ञ मंडप से ही हो गया। तथा च तत्र आहुति संख्या अनादरो भवति एवं अन्यत्रापि भविष्यति, अगर ये द्रोण धृष्टद्युम्न सीता द्रौपदी के लिए आहुति संख्या नहीं रहा तो अन्यत्र भी हो जाएगा। और बला का भी अंतरण एवं रेत सेकम गर्भम धत्ते इति लोक रूढ़ी, बला का ऐसा लोक में रूढ़ी है, वो भी गर्भ रेत सेक के बिना बलाका को कहते हैं तो मेघ गर्जन से उसका गर्भ ग्रहण होता है, ऐसा शास्त्र में आया है, पता नहीं होगा, वाशिकारी भी कहते हैं इति लोक रूढ़ी कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, लोक रूढ़ी बलाका, तो ये मेघ गर्जन से उसका गर्भ ग्रहण होता है बला का। टीका में लोक जो सूत्र में दिया स्मर्यते अपिच लोके, लोके का अर्थ लोक्यते अनेन इति लोक भारत आदि पुराण, लोक्यते ज्ञायते अनेन इति विषय का जो ज्ञान होता है। मुख्याम और मुख्याम अपि आह न मुख्यार्थम अपि आह, मुख्यार्थम अर्थात रेत सेक के बिना भी गर्भ होता है, ये बलाकार के लिए कहा गया, आहुति संख्या तो बिल्कुल नहीं है। टीका में आगे अंडजानी च जरायुजानी च स्वेदजानी च उद्भिजानी च इति श्रुति अवस्टम्भेन सूत्रम व्याचष्टे। अच्छा, आगे सूत्र आया दर्शनाच्छ, दर्शनाच्छ, ये भी देखा गया है, ये जो उद्भिज और स्वेद जो होते हैं उनका भी कोई आहुति अर्थात ये सब पंचम आहुति तो ऐसा नहीं है। जो उद्भिज होते हैं उनका तो कहाँ ऐसे योषित पुरुष ऐसा ये कहाँ है। टीका में अंडजानी जरायुजानी, अंड से होते हैं, जरायु से होते हैं, स्वेद से होते हैं, उद्भिज उद्भिजानी ये श्रुति के आश्रय करके भाष्य में उसका व्याख्यान करते हैं। अपिच चतुर्विधे भूतग्रामे जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज लक्षण है, ये चार प्रकार के भूत होते हैं। स्वेदज उद्भिज और अंतरेण ग्राम्य धर्मम उत्पत्ति दर्शनाद आहुति संख्या अनादरो भवती। स्वेदज और उद्भिज इनमें कोई ग्राम्य धर्म अर्थात रहत शेक इत्यादि नहीं है, नहीं होकर के भी इनकी उत्पत्ति दर्शनात् उत्पत्ति होती है तो आहुति संख्या अनादरो भवति, इनका आहुति संख्या नहीं है एवं अन्यत्रापि भविष्यति। अगर कहीं आहुति संख्या में आदर नहीं रहा तो अन्यत्र भी हो सकते हैं। अन्यत्र टीका में कहते हैं अन्यत्रापि अनिष्टाधिकारीषु जिनको जायस्व मृयस्व होता है वहां भी कोई आहुति संख्या नियम नहीं है। टीका में अनया श्रुतिया चातुर्विध्यम कथम उक्तम श्रुत्यंतरे त्रीणि एव इति अवधारण विरोधाद इति शंक उत्तरत्वेन सूत्रम आदत्ते। अब यहाँ चार प्रकार की ये प्राणियों का स्थिति कह दिए किंतु अनया श्रुतिया चातुर्विध्यम कथम उक्तम अन्य श्रुति में श्रुति अंतरे त्रीणि एव अवधारणा इति विरोधात। अभी वो सूत्र उसका समाधान के लिए आगे सूत्र कह रहे हैं भाष्य में ननु तेषां खलु एषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति। ये जो जितने भूत है उनका तीन ही बीज अंडजम जीवजम उद्भिजम। जीवजम टीका में दे दिया जीवजम जरायुजम मनुष्यादि, अंडज जरायुज और उद्भिज तीन ही हुआ। ये आगे टीका में भूमिम उद्भिद्य जायते वृक्षादिकम योग्य उद्भिज और उदकम भित्वा जायते युकादि जंगम। तो उद्भिज में यहाँ शंका हो गया कि चार कहा गया उद्भिज स्वेदज और यहाँ श्रुति में तो तीन कहा गया अंडज जीवजम उद्भिजम, इसमें तो स्वेदज नहीं है तो ये श्रुति के साथ विरोध होता है अगर आप चार प्रकार की ये कहेंगे प्राणियों का। तो सिद्धांत यहाँ कहे जो उद्भिज है उसमें स्वेदज भी मिल जाएंगे। क्यों कहते हैं कि यहाँ कोई ये दोनों के लिए कोई रेत सेक नहीं हो रहा है उद्भिज फिर स्वेदज में अंतर कैसा कहते हैं। कहते हैं भूमि उद्भिद्य जायते इति उद्भिज स्थावर होते हैं वृक्षादिकम उदकम भित्वा जायते इति युकादि जंगम वो स्वेदज कह देते हैं। तो स्वेदज उद्भिज ये कहीं ना कहीं कुछ भित्वा जल से निकलते हैं कोई पृथ्वी से निकल जाते हैं ये दोनों को समान मान करके एक ही कोटि में डाल दिया। और युकादि युका कहते हैं कि ये जो ये होते हैं ना बाल में होते हैं जू कहते हैं जो रहते हैं और ये भी आते हैं जो खटी खटिया में जो होते हैं खटमल। आजकल तो शायद और नहीं है बालों का अवस्था में देखते थे आजकल तो पता नहीं ना आश्रम का खून उनको अच्छा नहीं लगता पता नहीं होते हैं। अच्छा ये जो सब ये भी जो होते हैं ये भी सब तो जलीय पदार्थ से ही होते हैं कैसे हाँ श्वेदज जिनको कहते हैं जितने सारे श्वेदज सब यही है। और ये जो बरसात का समय में भी सब आ जाते हैं वे भी सब श्वेदज है तो गीला होने से वो सब निकलने लगे। अच्छा अत्र उच्च भाष्य में अत्र त्रिविधम त्रिविध एव भूतग्राम श्रूयते कथम चतुर्विधत्व भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातम। तो चार प्रकार कैसे कह दिए अत्र उच्यते तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य तृतीय शब्दावरोध संशोजकस्य तृतीय शब्देन अवरोध अवरोध अर्थात तृतीय शब्दे अंतर्भाव संशोकजस्य संशोकज स्वेदज स्वेदज का अंतर्भाव जो तृतीय स्थान कहा गया जायस्व मृयस्व करके जिसको उद्भिज कह दिया गया उसी में ये भी अंतर्भाव हो जाएंगे। तृतीय कृतीय अर्थात तृतीय स्थानम उसी शब्द के द्वारा अवरोध उसी में ग्रहण हो जाएंगे। अंडजम जीवजम उद्भिजम इति अत्र तृतीय तृतीयेन उद्भिज शब्देन एव स्वेदज उपसंग्रह कृत। अच्छा तृतीय स्थान तृतीय अर्थात जायसो मृय से तृतीय नहीं है, जो अंडज जीवज उद्भिज इसमें जो उद्भिज तृतीय हुआ इति अत्र तृतीयेन उद्भिज शब्देन एव स्वेदज उपसंग्रह कृत इति प्रत्येतव्य ज्ञातव्य। उभयोरपि स्वेदज उद्भिजयोर भूमि उदक उद्भेद प्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्। उभय दोनों का ही स्वेदज और उद्भिज एक भूमि को उद्भेदन करेगा एक उदक को उद्भेदन करेगा। तो जो उद्भिज भूमि को उद्भेदन करेगा जो स्वेदज ये उदक को उद्भेदन करेगा इसलिए तुल्यत्वात्। स्थावर उद्भेदातु विलक्षण जंगम उद्भेद इति अन्यत्र स्वेदज उद्भिजयोर भेदवाद इति अविरोध। स्थावर उद्भेद हो गए जो वृक्ष इत्यादि और जंगम उद्भेद हो गए जो उदक उद्भेद करके होते हैं स्वेदज। तो जंगम उद्भेद स्वेदज को स्वेद को उद्भेद करने वाले जंगम स्वेदज और भूमि को उद्भेद करने वाले स्थावर इति अन्यत्र स्वेदज उद्भिजयोर भेदवाद कथन। जहाँ भी स्वेदज उद्भेज भेद किया गया वो स्थावर जंगम इसको लेकर के दोनों किंतु उद्भिज में कहा जा सकता है। टीका में भूमि उद्भिद्य जायते वृक्षादिकम स्थावरम उदकम भित्वा जायते युकादि जंगममिति भेद। सूत्र में कहा गया तृतीय शब्द अवरोध संशोक जस्य तृतीय अर्थात तृतीय स्थानम अर्थात उद्भिजम उसी के ग्रहण हो जाएगा संशोकज संशोजक कहते हैं स्वेद। तो संशोकज अर्थात स्वेदज स्वेदज ये उद्भिज में ग्रहण हो जाएगा। आज अंत ओम नमः।